17 вясной. Апавяданне Івана Навуменкі. Мне ішоў 17 год. Мая 17 вясна была вельмі багатай на кветкі, на цеплыню, на тыя цудоўныя дні, калі здаецца, сама зямля спявае песню сонцу, жыццю, высокаму сіняму небу. Даўно ўжо з усіх кветак я найбольш палюбіў бэс. Бэс расцвітаў якраз у час нашых школьных экзаменаў. Букет ружова-сініх кветак заўсёды стаяў на стале, засланым чырвоным абрусам. За сталом сядзелі строгія экзаменатары, а на стале былі акуратна раскладзены білеты. Зверху білеты былі ўсе аднолькавыя. Які выбраць? Падыходзячы да стала, я заўсёды хваляваўся. У такія хвіліны я, вядома, не звяртаў увагі на бэс, хоць стаяў ён у мяне пад самым носам. Затое пасля экзамену пах бэзу да самага вечара п'яніў мне галаву. Ніколі яшчэ бэс не расцвітаў так, як сёлета. Ён сінеў цэлымі азяркамі па садах, па лісадніках у нашым станцыйным скверыку. Але бэс у гэтую вясну на першым часе не хваляваў мяне і не радаваў зусім. Упершыню за многія гады і мне, і маім сябрам не трэба было здаваць экзаменаў, не было і настаўнікаў, якія вучылі нас у школе, адны з іх пайшлі на фронт і ваявалі пад Аржэвам, а можа пад Севастополем, а другія таксама не задавалі нам урокаў, бо на фасадзе нашай школы трапятаў чужы сцяг з чорнай свастыкай. У нашай школе цяпер размясціўся нямецкі камендант. Ён не думаў аб тым, што нам трэба вучыцца. Камендант дбаў аб другім. Ён павесіў загад, за невыкананне якога дакляраваў адну толькі смяротную кару. Камендант абяцаў смерць кожнаму, хто захоўваў агнястрэльную зброю, хто распаўсюджваў злосныя чуткі пра непераможную германскую армію, хто мог паявіцца на вуліцы ў начны час. Што датычыць мяне і маіх сяброў, Цішкі, Дразда, Міколы, Сымона, Бітюгоў, то мы пакуль што добра сумленна выконвалі толькі апошні пункт загаду. Як гэта і было дазволена, мы расхаджвалі па вуліцы толькі да 11 гадзін вечарам. Часцей за ўсё мы наведваліся ў наш станцыйны скверык. Пад вечар там збіралася моладзь. На лавачках сядзелі хлопцы і дзяўчаты, яны размаўлялі і нават іншы раз смяяліся, быццам на свеце не было ні каменданта, ні вайны. Іншы раз у скверы курыпаў гармонік, а на заасфальтаванай яшчэ да вайны пляцоўцы наладжваліся танцы. Ніхто з нашай чацвёркі ні разу не пайшоў танцаваць. Мы лічылі, што весяліцца, танцаваць у такі час, калі ідзе вайна, калі ліецца кроў, проста ганебна. Здраднікі, са злосцю пазіраючы на тых, што танцуюць, шаптаў Мікола Бітюг, знайшлі час весяліцца, гранату б сюды. Не трэба раскідвацца гранатамі, падсякаў Міколу Сымон Бітюг. Да і ў цябе ж і яна толькі адна. Мікола, які заўсёды выказваў самыя крайнія погляды, насупліваўся і змаўкаў, а ў вачах у Цішкі Дразда запальваліся вясёлыя агеньчыкі. Цішка наогул любіў пасмяяцца, любіў вясёлыя гісторыі, і цяпер пасля сымонавых слоў ён, мабыць, маляваў сабе карціну, як доўгі няскладны Мікола шпурляе гранату ў дзяўчат, што танцуюць на заасфальтаванай пляцоўцы. Нягледзячы на рознасць поглядаў і характару, мы ў чатырох сыходзіліся ў адным. Нельга сядзець, склаўшы рукі, трэба дзейнічаць. Мы лічылі сябе баявой групай, і на гэта былі ўсе падставы. На нашым узбраенні ўжо быў вінтовачны абрэз, дзве лімонкі з капсулямі, з паўпуда аманалу і кавалак бікфордавага шнура. Мы былі заклапочаны планамі далейшага ўзбраення і ў хуткім часе збіраліся аб'явіць германскаму фашызму бязлітасную вайну. А пакуль што мы з горда ўзнятымі галовамі праходзілі па скверыку, скоса пазіраючы на нямецкія фронтавыя зводкі, павешаныя на дошцы аб'яў. Па праўдзе кажучы, асаблівай увагі на гэтыя зводкі не звяртаў ніхто. Ды і весялось тут у скверыку працягвалася нядоўга. Палавіне 11-й на алеі паяўлялася здаравенная постаць паліцэйскага Кірылы Сёхмана, і ўсе збіраліся дамоў. Кірыла тут у скверыку адчуваў сябе вельмі значнай асобай. Ён быў важны, надзьмуты і раз-пораз пазіраў на свой наручны гадзіннік, які раздабыў нядаўна. Цішка Дрозд у такія хвіліны сіпеў прыдушаным смехам, і мы, каб быць далей ад граху, шыбавалі дадому. Мы добра ведалі, што за птушка Кірыла Сёхман. Да вайны стаяў ён пры дзвярах клуба кантралёрам, але абакраў касіра, яго засудзілі, а цяпер ён зноў аднекуль прыплыў. Не варта было з такім тыпам звязвацца. Адным словам, на нашу агульную думку, усе мы ў чатырох былі добрымі хлопцамі. Мы ні разу не паддаліся на прыманку маладосці, не пайшлі танцаваць, не зналіся з дзяўчатамі. Мы рыхтавалі з сябе барацьбітоў бязлітасных, мужных, зацятых, і хоць на зямлі была вясна, хоць так прывабна расцвітаў бэз, мы трымаліся стойка, адкладваючы сардэчныя справы на час пасля вайны. Першым здрадзіў нашай агульнай справе я. У гэты час, калі ішла вайна, і калі там на фронце паміралі сапраўдныя героі, я, чалавек, які не зрабіў у жыцці яшчэ ніводнага подзвігу, закахаўся самым ганебным чынам. Пачалося ўсё вось чаго. Аднойчы ў скверку я ўбачыў незнаёмую дзяўчыну ў белай сукенцы з белым капялюшыкам на галаве. Яна мне адразу кінулася ў вочы. Яна была зусім не падобная на дзяўчат, якіх я сустракаў дагэтуль. Трымалася яна смела, незалежна, і, шчабечучы нешта вясёлае, звонка смяялася. Я ўбачыў белую тоненькую дзяўчыну і ў першы вечар, і ў другі, і ў трэці. І ўвесь час яна была вясёлая, смяялася. Першы час я праходзіў міма дзяўчыны самым незалежным выглядам. Я не кінуў яе бок ніводнага прыязнага позірку, стараўся на яе не паглядаць. Я лічыў яе асобай пустой, нікчэмнай, не вартай увагі наогул. У думках я вінаваціў тоненькую дзяўчыну за яе бестурботны смех, за яе звонкае шчабятанне. Як магла яна смяяцца ў такі час? Вядома, дзяўчына ў белай сукенцы нічога не ведала пра мае абвінавачванні. Яна кожны вечар прыходзіла ў скверык, яе жывыя сінія вочы весела пазіралі на свет, яна нібы на зло мне звонка шчабятала. Я быў поўны абурэння і гневу. Справа ў тым, што хоць я яшчэ і не зрабіў ніводнага подзвігу, але ў глыбіні душы лічыў сябе здольным на гераічныя ўчынкі. У сваім уяўленні я маляваў сябе у розных геройскіх ролях. Ось я на вачах у дзяўчыны забіваю нямецкага каменданта, забіваю Кірылу Сёхмана, забіваю цэлы дзясятак фашыстаў, нарэшце падаю забіты сам. Белая дзяўчына перастала смяяцца, у яе вачах захапленне, роспач, пакута. Яна плача, вінаваціць сябе за свой смех, яна становіцца другой. Адзін раз дзяўчына прыйшла ў сквер з кветкамі. У яе руках быў бэс і белая чаромха. Яна трымала кветкі беражна, як трымаюць якую-небудзь вельмі каштоўную рэч. Яшчэ праз колькі часу я пачуў, як яна спявала. Яе голас можна было пазнаць сярод тысячы другіх галасоў. І вось хутка я адчуў, што мне няма куды схавацца ад жывых сініх вачэй з-пад белага капялюшыка, ад звонкага шчэбету, ад гэтай цудоўнай белай птушкі. Яе вобраз стаяў перад маімі вачамі, дзе б я ні быў, што б я ні рабіў. Я ўжо не мог пражыць дня, каб пад вечар не схадзіць у скверык, не пабачыць тоненькай дзяўчыны. Я стаў задумлівы, разгублена адказваў на пытанні сваіх сяброў, і свой душэўны стан не змог схаваць ад іх вачэй. «Ты гэта што, Цімох? Можа, хочаш у кусты?» Грозна падступіў да мяне аднойчы Мікола Бітюх. «Нешта ты круціш? Хаваешся ад нас? Кожны вечар у скверы тырчыш? Ты вады не муці, кажы праўду!» «Спалохаўся?» Я ледзь не кінуўся на Міколу з кулакамі, каб змяшаць яго з гразю за яго дурныя здагадкі. Цішка Дрозд мірыў нас пасля гэтага цэлую гадзіну. Сябры ўздыхнулі лягчэй, бо ўбачылі, што адступацца ад іх я не збіраюся. І ўсё ж я не мог расказаць ім праўды. Хутка я ўжо ведаў імя дзяўчыны – Стася. Недавно яе прыслалі аднекуль працаваць у нашу аптэку. Там жа ў аптэцы, ў доміку, схаваным у засені бэзавых кустоў, Стася і жыла. Мне было непрыемна, што Стася працуе ў нямецкай установе. З другога боку, я апраўдваў Стасю тым, што аптэка нарэшце не такая ўжо фашысцкая установа. Можа, Стасю прымусілі працаваць? Можа, без працы ёй нельга? Яна ж жыве адна, без бацькі, без маці? Я нячутна паўтараў імя Стасі тысячу разоў у дзень. Яно звінела у маіх вушах, як музыка. Я мог думаць пра сваю дзяўчыну цэлымі гадзінамі, прыдумаў розныя варыянты нашай размовы, нашай сустрэчы. Але пакуль што ніякай размовы не было. Я не сказаў свой каханай ніводнага слова. Я прыходзіў у скверык і калі заўважаў Стасю, сэрца ў грудях пачынала біцца, нібы птушка, злоўленая ў сіло. Аднойчы, калі я праходзіў міма лавачкі, на якой сядзела Стася са сваімі сяброўкамі, мая дзяўчына акінула мяне хуткім позіркам. Мне здалося, што гэты позірк быў насмешлівы. Мой твар гарэў ад сораму. Мне было ў той вечар балюча і крыўдна, як ніколі. Не сказаўшы нічога сваім сябрам, я падаўся дадому. І тут, па дарозе да роднай хаты, на адзіноце, я неяк нечакана ўпершыню паглядзеў на самога сябе з боку, чужымі вачамі. Так, выгляд мой быў зусім не фацэтны. Ён ніяк не падыходзіў для таго, каб знаёміцца з гэтай чыстай белай дзяўчынай. На нагах у мяне было штосьці накшталт чаравікаў. Але што это былі за чаравікі? Это былі нейкія чарапахі шырокія, распоўзлыя. Чаму я не заўважаў раней, што мае штаны даўно час павесіць на пудзіла ў агародзе? Гэтыя штаны мелі дзве латкі на каленях і ў дадатак яшчэ два агромністыя акны ззаду. Выраз я і з сарочкі. Тое, што ў мяне былі закасаны рукавы, мабыць, мала дапамагала справе. Эх ты, кавалер, закаханы рыцар! У тую ноч я не спаў. Выхаду са свайго становішча я не бачыў ніякага. Святочных гарнітураў у мяне не было, і зарабіць або купіць іх па тым часе нечага было і думаць. Памятаю, што такія разважанні мяне нават супакоілі. А тоненькая чыстая дзяўчына зрабілася для мяне крыху далёкай і чужой. Няхай ходзіць у сваёй чыстенькай сукенцы, помсліва думаў я. Справа ж не ў капялюшыках і сукенках. Ха, знайшлася княгіня. Некалькі дзён я не хадзіў у скверык. Якраз у гэты час разнесліся чуткі, што немцы думаюць аднаўляць чыгунку. Чуткі гэтыя пацвердзіліся, бо на чыгунцы ішла ліхаманкавая работа. Мы вырашылі, што надышоў час дзейнічаць. Мікола Бітюх высушыў аманал на печы, Цішка Дрозд сцягнуў старую бабуліну кофту з шырокімі рукавамі. Адзін рукаў мы напакавалі аманалам, зашылі і гэтую нашу міну схавалі да часу. Было аднагалосна вырашана, што сваёй мінай мы ўзарвём масток. Кіламетры за 4 ад станцыі. Масток хоць і невялікі, але ў вызначаны дзень немцы па нашай чыгунцы не паедуць. Паедуць яны з жыватамі. Якраз у гэты час адбыліся падзеі, якія прымусілі нас яшчэ больш сур'ёзна паставіцца да задуманай дыверсіі. У ясную вясновую ноч ні з таго, ні з сяго згарэла парня. На гэтай парні гнулі вобат, які адпраўлялі некуды на нямецкіх машынах. Апрача гэтага, у некалькіх месцах нашага раённага гарадка былі расклеены антыфашысцкія лістоўкі, надрукаваныя на машынцы. Гэтыя падзеі нас і ўзрадавалі, і засмуцілі. Мы былі перакананы, што спалілі парню і расклеілі лістоўкі партызаны, якія ноччу прабраліся ў гарадок. З невялікім партызанскім атрадам, які дзейнічаў кіламетраў за 40 ад нас у другім раёне, мы мелі ўжо сувязь, хоць і не трывалую. Калі ўсё гэта зрабілі нашы партызаны, то чаму яны наважыліся абысціся без нас? Якія такія паслугі мы ж ім ужо рабілі? Можа, партызаны нам больш не давяраюць? Каб вывесці ўсё гэта на чыстую ваду, Сымон Біцюх адправіўся ў госці да сваёй цёткі. Цётка, канечне, была тут толькі прыклёпам. Сымон пайшоў на сувязь з нашымі партызанамі. Мы ж у траіх таксама не спалі ў шапку. У гэтыя дні мы выказалі вялікае жаданне нанасіць сваім маткам арэхавых кікоў на фасолю, на памідорныя кусты. Кікоў мы нанасілі на 5 гадоў уперад, але справа зноў жа была не ў кіках. Арэшнік рос якраз недалёка ад мастка, які мы наважылі пусціць у паветра. Мост, масток і подступы да яго. Мы агледзелі добра, самаробную міну занеслі і схавалі паблізу ад мастка. Былі ў нас поспехі ў справе самаўзбраеннем. Нам удалося разжыцца старой заржавелай вінтоўкай, якую мы ўтраіх чысцілі і прыводзілі ў належны выгляд цэлы дзень. Цяпер мы ў дадатак да абрэза мелі сапраўдную вінтоўку, з якой не сорамна было прыйсці да партызан. Праўда, на грунте асабістай прыналежнасці вінтоўкі паміж намі адбылася спрэчка. Мікола Біцюх патрабаваў, каб вінтоўку аддалі яму. Свае патрабаванні Мікола падмацоўваў тым, што ён здаў норму на поўнага варашылаўскага стралка, а мы з Цішкам толькі на юных стралкоў. Міколу мы далі суровы адпор. І ён, пакіпяціўшыся, быў вымушаны здацца. Адным словам, цяпер мы адчувалі сябе больш упэўненым. Мы чакалі Сымона, чакалі вестак ад партызан, і ва ўсіх нас быў прыўзняты гераічны настрой. В адзін з тых дзён я зноў пайшоў у скверык і зноў убачыў Стасю. Праходзячы паўз яе, я стараўся не пазіраць у яе бок і не вытрымаў. А яна, мне гэта ніколькі не здалося, паглядзела на мяне зусім сур'ёзна. Яна не насміхалася з мяне. Я зноў стаў вясёлы. Расказваў цікавыя гісторыі сваім сябрам, і яны смяяліся. Я хацеў, каб Стася звярнула ўвагу на наш смех, на мяне. Здаецца, яна глядзела ў мой бок. Раптам я прыдумаў выхад. Адзіны, які толькі мог быць на свеце. Мой бацька чыгуначнік яшчэ да вайны выпісаў сабе форменны сіні касцюм. Гэта быў выдатны касцюм. Нездарма з бацькавага заробку вылічвалі за яго пакрысе амаль цэлы год. Цудоўнае сіняе сукно было, мабыць, самага вышэйшага гатунку. Бацька толькі і паспеў адзін раз на 1 мая перад самай вайной апрануць касцюм. Цяпер касцюм быў клапатліва схаваны, як самая каштоўная рэч у хаце. І не аднойчы ў цяжкія часіны я чуў, як асцярожна маці намякала, што за яго каб прадаць. Далі б хлеба пудоў 10. Разлічваць на тое, што мне дадуць апрануць сіні касцюм, не прыходзілася. Прасіць аб гэтым было проста сорамна. Я наважыў зрабіць усё інакшым парадкам. Прасцей за ўсё было вынесці адзенне ў адрыну і там паціху апрануцца, а пасля скінуць. Тым больш, што ўвесь касцюм мне быў не патрэбен. З мяне хопіць адных сініх штаноў, і нічога ім за адзін вечар не зробіцца. План мой быў разлічан да дробязей. Увесь наступны дзень я гарэў ад нецярпення, уяўляючы, як падыду да Стасі, як загавару з ёй, што ёй скажу. Пад вечар мне ўдалося ажыццявіць першую частку майго плана як найлепш. Я выйшаў агародам у новых сінніх штанах, з-пад якіх зусім не відаць было маіх чаравікаў чарапах і ў вымытай кашулі. Я быў ужо скверыку і чакаў, што вось-вось прыйдзе мая белая дзяўчына, але прыйшла не Стася. Прыбег узбуджаны Мікола Бітюх і рашуча пацягнуў мяне ў цёмны куток сквера. «Ці мог пайшлі?» Уладарна сказаў ён мне, «заўтра раніцай першы цягнік пойдзе, хутчэй!» «Што ж трэба было ісці?» Я нічога не сказаў Міколу наконт новых сініх штаноў, а ён усхваляваны нават не заўважыў іх. Трэба было зайсці яшчэ паціжку Дразда, ён жыў на вакзальнай вуліцы, якая цягнулася поруч з чыгункай, і ад яго нам лепш за ўсё было выходзіць, бо не трэба было перасякаць пераездам. Дачакаўшыся, пакуль зусім сцямнее, мы выйшлі. Мы захапілі з сабой абрэз і 2 гранаты. Вінтоўка была схавана ў лесе. Да арэшніку мы зрабілі вялікі круг на поплаве. Потым ішлі жытамі. Мае новыя сінія штаны прамоклі ад расы да самых каленяў. Я лічыў, што гэта дробязь, высахнуць. Ішлі мы смела, бо ў нас была зброя. Нам прыйшлося чакаць у арэшніку да самай поўначы. Запелі першыя пеўні, дзесьці ў кустах трывожна закізікала нейкая птушка. Тады мы, прыгнуўшыся, пабеглі да мастка. Мы ведалі, што чыгунка ахоўваецца не надта. Узброеная варта была толькі ў будках. У паўкіламетры ад мастка гарэў агонь, калі яго сядзелі дзядзькі з доўгімі кійкамі. Это была так званая добраахвотная варта чыгункі, у якую фашысты заганялі сілком. Мікола з вінтоўкай залёг на насыпе, а мы з Цішкам завіхаліся каля міны. Пад мастком было сыра і глуха, здаецца, прайшло вельмі многа часу, пакуль мы прыладзілі бікфорда ў шнур і ўставілі запал. Чыркнулі сярнічкай, і шнур затрашчаў, выпускаючы цэлыя пучкі іскраў. Мы беглі ад мастка, што было сіл. Выбух засціх нас ужо ў арэшніку. Гэта быў страшэнны выбух. Здаецца, асвяціўся ўвесь лес. Мы ўпалі, потым зноў пабеглі ў самы гушчар. З будкі пачалася бязладная страляніна, мы адбегліся, мабыць, 5 кіламетраў. З мяне пот ліў цурком, а мокрыя сінія штаны лёпалі па нагах так гучна, нібы хто-небудзь біў па голым целе далоней. Каля будкі ўжо не стралялі, і мы прыпыніліся. Трэба было вызначыць цяпер, дзе мы. Моўчкі мы прайшлі цугам адзін за другім яшчэ з паўкіламетра і выйшлі на сенажаць. Над ёй густой шчыльнай заслонай вісеў туман. Гэта была гарадзінка, асушаная яшчэ да вайны балота. Тут мы адшуквалі некалі яйкі дзікіх качак, кнігавак, пекураў, аднойчы збіралі стрэляныя гільзы пасля вайсковых манеўраў. Сенажаць мы ведалі, можна было тут у кустах схаваць нашу зброю. Але рабіць гэтага ніхто з нас не захацеў. Упершыню ў жыцці мы адчулі, што значыць зброя ў руках. З ёю можна было ісці смела, не баючыся ніякага д'ябла. Са зброяй мы крочылі гаспадарамі па роснай топкай гарадзінцы. Недалёка ад цішкавага двара быў вялікі кар'ер. Тут капалі гліну усе, каму яна была патрэбна. Мы якраз і збіраліся спусціцца ў кар'ер, каб абмеркаваць нашы далейшыя паводзіны. Але тут здарылася нечаканае. «Стой! Рукі ўгору!» Роўнуў нехта немым голасам, і ў некалькіх кроках ад нас проста з зямлі вырасла чорная постаць. Мы рванулі назад, а той, што крычаў, стрэліў. Куля свіснула каля самых маіх вушэй. Мы ўпалі на зямлю, а чорная постаць, клацаючы затворам, насоўвалася на нас. Я чуў, як Мікола спусціў курок, а сечка, постаць упала. У тое ж імгненне цішка бухнуў са свайго абрэза, а я, ірвануўшы чаку, шпурнуў лімонку. Страшэнны, дзікі крык падняў мяне з зямлі, кінуў у кар'ер. Гэты крык стаяў у маіх вушах, калі я каціўся на дно кар'ера, калі поўз агародамі, прабіраючыся праз парканы і драцяны агароджы. Маіх сяброў побач не было. Я вырашыў паўсці дадому. Увесь шлях да роднай хаты думка ў мяне працавала чотка і ясна. Я рабіў перадышкі, вымяркоўваў, кудой мне лепей прабірацца. І вось я ў сваёй ядрыні, я адразу схаваў прамоклае адзенне і пераапрануўся ў старое. Дзесьці там на станцыі ўсё яшчэ раз пораз стралялі, захліпаючыся брахалі сабакі, за сцяной глуха ўздыхала карова, перажоўваючы жвачку. Рыпнулі дзверы і дахлявалі, чут наступаючы босымі нагамі па зямлі, падышла маці. Не адчыняючы варот, яна спалоханым шэптам дакарала мяне за тое, што я не шаную ні сябе, ні сям'і, а я, стараючыся гаварыць сонным голасам, спытаў, дзе гэта і чаму страляюць. Няхай пакуль што нічога не ведае маці, ёй будзе так спакайней. Калі развіднела, я глядзеў сваё адзенне. Ад новых сініх штаноў засталося адно толькі званне. Яны падраліся ў некалькіх месцах, а на левай калашыне не хапала вялікай латкі. І тут я адчуў, што ў мяне баліць нага. Галёнка была распаласавана, мабыць, аб калючы дрот. Увесь дзень я, здаецца, зусім не думаў пра Стасю. Пасля ўсяго, што здарылася, яна стала маленькай, непрыкметнай і адышла ў думках кудысьці далёка-далёка. Я трывожыўся аб сябрах. У поўдзень мне расказалі, што на наш гарадок рабілі налёт партызаны, што яны ўзарвалі мост і паранілі Кірылу Сёхмана, які пад раніцу сканаў. Па загаду каменданта на станцыі каля школы спешна будаваліся дзоты. Пра сваіх сяброў я не пачуў нічога страшнага і паступова супакоіўся. Нямецкі поезд у той дзень не пайшоў. А яшчэ праз два дні да мяне завітаў Сымон. Ён вярнуўся з сувязі і прынёс добрыя весткі. Партызаны пра нас ведаюць, і сувязь цяпер будзе рэгулярная. Мікола за новую міну ўзяўся, паведаміў Сымон. Ён на сёмым небе і цябе! Ого! Як хваліць! Я паказаў Сымону нагу. Рана нарывала. Я лячыў нагу сам, як мог. Сымон занепакоіўся. Ты нікуды не выходзь, папярэдзіў ён. Я прынесу ўсё, што трэба, і наогул. Нам не трэба разам хадзіць. Ён вярнуўся толькі пад вечар, прынёс бінты, ёд, нейкую слізкую мазь. Я паглядзеў на сябра здзіўленымі вачамі. Мы, брат, дурні вялікія, бінтуючы мне нагу, гаварыў Сымон. Ходзім табуном, самі ж стараемся выдзяляцца, у вочы кідацца. Людзі ў 100 разоў разумней за нас робяць. Ты думаеш, парню спалілі і лістоўкі раскідалі партызаны? Такія ж, як і мы, партызаны, толькі не такія вароны. Сымон не вытрымаў я, скажы, ты хадзіў у аптэку? Сэрца ў мяне тахкала так моцна, што, мабыць, пачуў і ён. Хадзіў, але ты нічога не ведаеш, жорстка паглядзеў на мяне Сымон. Нічога не ведаеш, зразумеў, запамятай гэта. Не, цяпер я ведаў усё. Ведаў, якім быў сляпым і недалёкім. Такую дзяўчыну хацеў прывабіць сінімі штанамі. Іх ты, дурніца! Тоненькая белая дзяўчына паўставала цяпер у маіх вачах у нейкім новым, казачным святле. У гэтую вясновую ноч я зноў пачуў, як прыемна пахне расцвіўшы бэз. Ён пахнуў так заўсёды, калі мы хадзілі здаваць экзамены.